Паміж пустак, балот, беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, удзірванелы курган векавечны. Дуб галлё распусціў каранасты над ім, сухазелле ў грудзі ўпілося, вецер стогне над ім уздыханнем глухім, аб мінуўшчыне ў жальбах галосе. На купалле там птушка садзіцца, пяе, у піліпаўку воўк нема вые, сонца днём распускае там косы свае, ночкай зоры глядзяць залатыя. Хмары неба ўсцілалі мо тысячу раз, перуны білі з краю да краю. Ён стаіць, гэта памяць людская, паказ, толькі гутарка ходзіць такая. На гары на крутой, на абвітай ракой, лет назад таму сотня ці болей, белы хорам стаяў недаступнай сцяной, грозна, думна глядзеў на прыволле. У нагах у яго расцілаўся абшар, хвоек гонкіх і пахані чорнай, сонных вёсак шары, хат амшэлых як мар, хат сям'ёй душ падданых, пакорных. Князь у хораме жыў, славны свет усяму, недаступны і грозны як хорам. Хто хацеў, не хацеў, біў паклоны яму, спуску, ласкі не знаў ні пакорам. Зневажаў, катаваў ён з дружынай сваей, стражы князевы ў полі і дома, толькі модлы раслі небу ў сэрцах людзей, і пракляцце расло пакрыёма. Раз бяседа вялікая ў князя была, на пасад дачку княжну садзілі, за сталом він заморскіх крыніца цякла, бегла музыка ў круг напаўмілі. На вяселле разгул наплыло, як на сход, госці знатных зусюль за паўсвету. Гэткай гучнай бяседы не помніў народ, гэткіх скарбаў, брыльянтаў, саетаў. Дзень, другі ўжо грымела ў князя гульня, і музыкі, і чаркі звінелі, выдумлялі забаў новых кожнага дня, што хацелі, усяго госці мелі. Ажно трэцяга дня князь прыдумаў адну для дружыны пацеху забаву. Загадаў ён пазваць гусляра старыну, гусляра з яго ведамай славай. Акалічны народ гуслі знаў гусляра, песня дума за сэрца хапала. Вакол гэтай думы дудара званара казак дзіўных злажылась нямала. Кажуць толькі, як выйдзе і ударыць, як ён, па струнах з неадступнаю песняй, сон злятае з павек, болю цішыцца стогн, не шумяць ясакары, чарэсні. Пушча лес не шуміць, белка, лось не бяжыць, салавей птушка ў той час сціхае. Паміж вольхаў рака, як штодзень не бурліць, паплаўкі рыба плотка хавае. Прытаіцца да моху русалка, лясун, каня вечнага піць не заводзіць. Пад звон песню жывучых гуслярывых струн для ўсіх папараць кветка ўзыходзіць. Прывяла гусляра з яго ніўных сяліп дворня князева ў хорам багаты, пасадзіла на ганку між клёнаў і ліп на цагляным парозе магната. Невыдумная світка убор на плячах, барада, як снег белы, такая, незвычайны агонь у задумных вачах, на каленях ляглі гуслі баі. Водзіць пальцам худым па сталёвых струнах, к песні музыцы ладзіцца строе, водклік б'ецца ад струн па сцюдзёных сцянах, заміраючы ў сховах пакояў. Вось настрою навёў тон у струнах як след, не зірнуўшы на гулі ні разу, і сядзіць гэты сумны, як лунь, белы дзед, і чакае ад князя прыказу. Што ж маўчыш ты, гусляр, ні ў лясоў песня бай, славай хат маіх подданных слаўны. Нам сягоння зайграй, нам сваіх песень дай, князь умее плаціць незвычайна. Запяеш па душы, дасі ўцехі гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў. Не пад мысль песні будзе каму-небудзь нам, канапляную возьмеш за плату. Знаеш славу маю, знаеш сілу маю, многа знаю і чуў аб табе я. І я сам, як і ты, так табе запяю. Ну, пара пачынаць, дабрадзею. Гэтак слухае, выслухаў князя гусляр, заіскрыліся вочы сівыя, патануў у скляпеннях адзін другі ўдар, і заплакалі струны жывыя. Гэй ты, князь, гэй праслаўны на цэлы бел свет, не такую задумаў ты думу, не дае гуслярам сказу золата цвет, белых хорамаў п'яныя шумы. Скурганіў бы душу чырванцом тваім я, гуслям княжа не пішуць законаў, небу справу здае сэрца думка мая, сонцу, зорам, арлам толькі роўна. Бачыш, княжа, загоны, лясы, сенажаць, ім пакорны я толькі з гуслямі. Сілен княжа караць, галаву сілен зняць, не скуеш толькі дум ланцугамі. Славен, грозены ты, і твой хорам астрог б'е ад сцен цэгел лёдам зімовым. Сэрца маеш, як гэты цагляны парог, і душу, як скляпоў гэтых сховы. Глянь ты, слаўны ўладар, на палеткі свае, сарачні там сох бачыш, як блудзе. А ці чуў ты, аб чым там араты пяе, дзе і як жывуць гэтыя людзі? Глянь у лёхі свае, ў падзямеллі глянь, князь, што настроіў пад хорамам гэтым. Братці корчацца там, табой кінуты ў гразь, чэрві точаць жывых іх раздзетых. Ты ўсё золатам хочаш прыцьміць, загаціць, ці ж прыгледзіўся хорамны княжа? Кроў на золаце гэтым людская блішчыць, кроў, якой і твая моц не змажа. Ты брыльянтамі ўсыпаў атласы і шоўк, гэта цёртая сталь ад кайданаў, гэта вісельні петляў развіты шнурок, гэта, княжа, твае саматканы. Стол ты ўставіў ядой, косцей шмат пад сталом, гэта косці бядноты рабочай, пацяшаешся белым чырвоным віном, гэта слёзы нядолі сірочай. Хорам выстраіў ты, твайму воку так міл, адшліфованы цэгла і камень. Гэта памяткі пліты з няўчасных магіл, гэта сэрца ў скаменіных пламень. Люба чуце табе скочнай музыкі звон, ты, дружына п'яцё асалоду. А ці ўслухаўся ты, як плыве з яе стогн, стогн пракляцця табе, твайму роду? Ты збялеў, ты дрыжыш, слаўны княжа ўладар, Гости хмурны, а дворня знямела. Ну что, княжа, пора дать за песню мне дар. Выбачай, коли спеў мо неумела. Князь стоить, князь молчить, жуда, помста б'е звоч, гули сглухли, ни жартов, ни смехов. Думал князь, выдумлял, грымнул шаблей на взбоч, только з лёска там выбегла реха. Гэй ты, сонцу раўня, не на тое позвал на вяселле цябе сваёй княжны. Ты, шалёны стары, хто цябе дзе хаваў? Ты, знаць, вырадак цемры сярмяжнай. Ты адважыўся мне на сляпы перакор вызваняць і сусветныя трэлі. Платы маю шмат я для такіх непакор, хто сябе проці мне стаць асмеліў. Я па князеўску ўсім і плачу, і люблю. Ты не хочаш дукатаў? Не трэба взяць і старца, і гуслі жыўцом у зямлю. Знае хай, хто тут пан, я ці неба. Падхапілі, взялі гусляра старыка, гуслі разам яго самагуды. Панад бераг круты, дзе шумела рака, павялі, панеслі на загубу. Месца выбралі здатнае, вырылі дол, дол тры сажні шырокі, глыбокі. Закапалі, убілі асінавы кол, далі насып тры сажні высокі. Не часалі дамоўкі яму сталяры, не заплакалі бліжнія вочы, змоўклі гуслі, і ён з той пары да пары сум і сціша залеглі, як ночы. Толькі князеўскі хорам гудзеў, не маўчаў, шалы, музыка ў тахт рагаталі. Не адну віна бочку князь кончыў пачаў, шлюб вяселле ўсё княжны гулялі. Пацяклі, паплылі за гадамі гады, на гуслярывым наспе жвіровым палыны ўзышлі, выраз дуб малады, зашумеў непанятлівым словам. Лет за сотню звёў час, ці і болей мо лет, зацвілі пераказы ў народзе. Кажуць людзі, у год раз ночкай з гуслямі дзед з кургана, як снег белы, выходзе. Гуслі строіць свае, струны звонка звіняць, жменей водзіць па іх абамлелай, і ўсё нешта пяе, што жывым не паняць, і на месяц глядзіць, як сам белы. Кажуць, каб хто калі зразумеў голас той, не зазнаў бы ніколі ўжо гора. Можна тут веру даць, толькі слухаць душой. Курганы шмат чаго нам гавораць.